تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں؟ جب ہم تعلیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کے اندر تربیت آ نہیں جاتی؟ ایک تعلیم ہے، اسلام نے علم سیکھنے کا دیا، قرآن نے علم سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا، تو انسان کی جو تخلیق اور جو اس کا جو مقام بیان ہوا قرآن کا پاک کے اندر، یہ سورہ بقرہ کے اندر پورا مضمون موجود ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے اگر میں نے نماز پڑھی تو یہی نماز کہیں میرے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے، جہاں سیکھنے کے لیے گئے تھے وہاں یہ تھا نہیں۔ دار المدینہ انشاءاللہ آپ کو اسلامی زندگی دے گا انشاءاللہ۔ اسے بچوں کے لیے دار المدینہ میں تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوگا یا بچوں کے لیے بھی؟ بنیادی طور پر تو اب بھی ہم ان کو نہیں لیں گے، مدنی منیوں کو، بچیوں کو، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے اس میں جدول میں شامل ہے، ہمارے اس میں شامل ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم گریجولی، پھر کیونکہ ان کی یہ تو مطلب میں تو کہتا ہوں کہ بہت بنیادی چیز ہے، کیونکہ یہ جو آئے گی تو یہ بچی کل پہلی تربیت گاہ بنے گی، اولاد کی سب سے پہلی تربیت گاہ یہ بنے گی، تو اس کی ابھی سے تربیت ہو جائے کہ اس نے آگے جا کر اس معاشرے کو کیسی اولاد دینی ہے، آپ آگے کا سوچیں۔ لیکن وہ مجھے حکایت یاد آ رہی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے خدام کے ساتھ سیر کر رہا تھا، تو اس بادشاہ نے ایک بڑی عمر کے شخص کو دیکھا کہ وہ اخروٹ کے بیج بو رہا ہے، تو بادشاہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ بزرگو اپنی عمر دیکھو اور یہ دیکھو کہ اخروٹ جو ہے نا یہ بہت دیر میں جا کر پھل دیتا ہے، تو آپ اپنی عمر دیکھیے اور آپ بیج بو رہے اخروٹ کا، یہ کب کھاؤ گے آپ؟ تو اس نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا، اس نے کہا کہ پچھلوں نے بویا میں نے کھایا، آج میں بو رہا ہوں میرے بعد والے کھائیں گے۔ اچھا بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ اس نے اپنے خدام کو انعامات کے لیے تھیلیاں پکڑا گیا، بادشاہ آ گیا وہ پہلے وہ تھیلیاں دے دیتے تھے اشرفیوں کی، پتہ نہیں کیا کیا، تو تھیلیاں دی ہوئی تھی اور طریقہ یہ تھا، اس کی ترکیب یہ تھی کہ اگر میں کہوں نا واہ تو تم نے اٹھا کر ایک تھیلی تحفے میں اس کو دے دینی ہوتی ہے جو جس کی بات پہ میں واہ کہوں۔ تو جب بادشاہ نے جب یہ بات سنی کہ جو حکمت بری مدنی پھول حکمت بھرا جو اس نے دیا بزرگوں نے، جو شخص تھا بڑی عمر کا، وہ بادشاہ کی زبان سے دیکھتے ہیں واہ، تو اب وہ اس نے تو بولنا تو کچھ تھا نہیں، اس نے تھیلی اٹھائی اور دے دی چچا کو، تو اس نے کہا کہ بادشاہ اخروٹ تو آتے آتے آئے گا، انعام ابھی سے ملنا شروع ہو گیا، پھل جیسے پھل ابھی سے ملنا شروع ہو گیا، تو بادشاہ کو اور مزہ آ گیا، دیکھا واہ واہ واہ واہ، اب دو دفعہ واہ واہ نکلا، دو تیلی اور اٹھا کے دے دی، اسے پوچھنا پوچھتا تو تھا نہیں، وہ تو اس کا سر قلم کر دیتا بادشاہ، کہ جو ایک بار کہہ دیا بادشاہ کی بات بادشاہ کی بات ہوتی ہے، اسے تین تھیلیاں پکڑے اور آگے نکل گیا۔ تو کیا عجب کہ ہم بھلے ٹھیک ہے آگے کا سوچ رہے ہیں لیکن بہت جلدی پھل مل جائے، بہت جلدی انعام مل جائے، تبدیلی آ جائے، بہت تمنا ہے، بہت تمنا ہے ایسا معاشرہ ڈیولپ ہو جائے، ایک اسٹیبلش ہو جائے جس میں مطلب جو ایک مقام، ایک وقار جو مسلمان کا ایک ہم لوز کر چکے ہیں وہ واپس آئے، واپس آنے کے لیے، واپس لانے کے لیے مطلب بہت بنیادی بات ہے، وہ ہے ہمارا وہ عمل ہم واپس لے آئیں جو عمل ہمارے وقار اور ہمارے مقام کا سبب تھا، وہ علم واپس لے آئیں، وہ علم اور عمل کی دنیا میں واپس آ جائیں، خالی مطلب کہ وہ تبصرے کر لینے سے اور ورک شاپ لگا لینے سے، صرف وہ کانفرنس کر لینے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، فر سے معاشرہ بنتا ہے، اور ہم نے اپنے اندر اپنی آنے والی نسل کے اندر اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ڈالنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی محبت ڈالنی ہے، اہل بیت کی محبت ڈالنی ہے، صحابہ کرام کی محبت ڈالنی ہے، ان کے طریقے کار اور ان کے انداز اور وہ ایک سادہ سی اور ایک پاکیزہ، ایک ستھری اور سچی اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والی جو زندگی تھی، جو آپس کی محبت تھی، وہ قرآن میں ہے نا صحابہ کرام کا رحما بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تو وہ ایک ایسا رحم دل، پیار، نرمی، محبت والا ایک معاشرہ اور ایک ایسا مسلمان کی جس کے کردار، جس کی گفتار اور جس کے انداز کو دیکھ کر غیر مسلم بے اختیار مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو جائے، ایسا تاجر بنے، ایسا مطلب دنیا کا جیسا بھی آپ کو تعلیم یافتہ بننا ہے، جائز اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جیسا ہی تعلیم یافتہ بنا ہے، کیونکہ اس کے لیے دو بنیادی چیزیں تعلیم کے جو تعلیم کے لیے ہیں، ایک ہے کہ شریعت کے مطابق پڑھے اور اچھی نیت سے پڑھے، یہ دو مدنی پھول اپنے گرے سے باندھ لیں، شریعت کے مطابق پڑھے، اچھی نیت سے پڑھے، قرآن پاک میں کتنا دیکھا تفکر کا تدبر کا بیان موجود ہے، علم فلکیات کو پڑھتا ہے، ستاروں کا علم پڑھتا ہے، قرآن پاک میں اس کا کتنا بیان موجود ہے، اب کوئی اگر قرآن کی جو آبادی تفکر تدبر کی اب وہ نیت بناتا ہے تفکر تدبر کرنے کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کے مطلب کہ وہ دیکھتا ہے، پھر ایک ایک منظر کو دیکھ کر، ابھی میں کسی بیرون ملک سے آ رہا تھا کہ مانے جو جہاز کے اندر جو مناظر تھے نا، وہ جو بادل ہی بادل تھے، وہ جہاز کیا دکھائے گا، بادل ہی دکھائے گا، وہ بادل تھے اور وہ جو بادل کے کہیں یہ گچھے بن رہے ہیں تو کہیں بادل یوں گھوم رہا ہے، کبھی بادل یوں پہاڑ کی طرح اس کی نوکیں نکلی ہوئی ہیں، اس میں دیکھتا رہ گیا سبحان اللہ، وہ بھی حمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ، بے اختیار زبان سے یہ تسبیح نکل جاتی تھی سبحان اللہ وہ بھی حمدی ہی سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کتنا اللہ پاک ہے اور عظمت والا ہے، اس نے مطلب ایسے ایسے اس کی مطلب کہ قدرت کے مناظر ہیں، پہاڑوں کو دیکھو تو زمین کو میخے جا گاڑ دی ہیں، اور مطلب سمندر کی طرف دیکھے تو اب ایک لوہے کا اتنا سا پیس اگر میں دریا پانی میں ڈالتا ہوں ڈوب جاتا ہے، منو لوہا جس کو جہاز کا نام دیتا دریا میں کھڑا کرتا ہوں تو چل رہا ہوتا ڈوبتا ہی نہیں ہے، اتنا سا لوہا ڈوب گیا اور اتنا بڑا جہاز، اتنی بڑی کشتی سمندر کے اندر چل رہی ہے، اس کی دعوت دی ہے قرآن پاک نے، وہ مجھے آیت یاد نہیں ہے، وہ اپنے جس میں تفکر اور تدبر کی دعوت دی گئی ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب آیت نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مطلب گریہ فرمایا تھا، جس میں وہ بادلوں کا بیان بھی ہے، ہوا کا بیان بھی ہے، اور یہ کشتیوں کا، سمندر کا، یہ سارے بیان وہاں مطلب کہ بے شمار مقامات پر ہیں، بھی ایک ہے جیسے فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اونٹ ہے، پہاڑ کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، اونٹ پر غور کرنے کا کہا، اونٹ پر غور کرو، اب نہیں اب یہ اب جانور، اب ہمارا تو پورا سلسلہ ہے حیات الحیوان، ابھی حیات الحیوان دیکھیں تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں، ہمارے الحمدللہ ہمارے مبلغ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ مبلغ ہمارے یہ سلسلے کو بیان کرنے سے پہلے نیتیں کروا دیتے، اب وہ ان نیتوں کے ساتھ یہ سلسلے کو دیکھو تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا، اب یہ جو جانور ہیں ان کی جو تخلیق ہے تو یہ سب چیز، اب یہ سارا علوم موجود ہے، ٹھیک ہے، جغرافیکل چیزیں موجود ہیں، لیکن سیکھنے کی نیت تبدیل کر دی، تبدیل کر دی، آپ کا یہ سیکھنا ثواب ہو جائے گا، اچھی نیت کریں گے تو ثواب ہو جائے گا، بری نیت کریں گے تو گناہ ملے گا، لیکن جو کچھ سیکھنا ہے، بھلے آپ کیسی نیتیں بنا لیں، جو کچھ سیکھنا ہے، لیکن سیکھنا وہی ہے جس کو سیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، یہ دو بہت ہی بیسکس پرنسپلس ہیں، بہت ہی بنیادی مدنی پھول ہیں، جو آج ہماری تعلیم و تربیت کے عنوان پر جو یہ ہمارا مدنی مکالمہ ہے اس کے لیے کہ شریعت کے مطابق سیکھے اور اچھی نیت سے سیکھے، انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوگا، داخلہ کب سے کروائیں، اتنی تعریف اور اتنا ماشاءاللہ اتنا کچھ بیان ہوا، مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے جن کے بچے اس ایج میں ہیں کہ جو دار المدینہ میں داخلہ لے سکیں، کہ بس آپ یہ بھی تو بتائیں کہ کب سے داخلے شروع ہو رہے ہیں، کہاں پہ داخلے ہوں گے، کس شہر میں ہم کو بھیجنا ہے، مقیم ہے، غیر مقیم ہے، کچھ بیان ہو جائے تاکہ ابھی سے تیاری بھی شروع ہو جائے. دیکھیے دعوت اسلامی تو الحمدللہ اتنی بڑی تحریک ہے کہ ایک آواز پر ملک و بیرون ملک میں کئی مقامات پر ہم اس کی برانچیز اس کی شاخیں جس کو کہیں عام طور پر لینگویج میں آج کل کی لینگویج کیمپس کہتے ہیں اس کو, تو اس کی شاخیں کھولی جا سکتی ہیں. لیکن ہم خود چاہتے ہیں چونکہ اس میں جو میں نے آپ کو ایک مشاورت ہماری ہوئی پوری دار المدینہ کی مجلس بنی ہوئی ہے, ہمارا شعبہ اس کی مجلس الگ بنی ہوئی ہے اور اراکین شورا بھی اس میں شامل ہیں, دار الافتاح اہل سنت اس میں شامل ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سارا نصاب جو کچھ ہم مرتب کر رہے ہیں سارا نصاب تصدیق شدہ ہوگا دار الافتاء اہل سنت سبحان اللہ. سارا اس میں نصاب اپنا بنا رہے ہیں, نصاب اپنا بنا رہے ہیں, مطلب جو کر رہے ہیں جو جتنی ہم سے ہو سک رہا ہے, تو اس میں جو اگرچہ وہ میتھمیٹکس کی بک ہیں, جنرل نالج کی ہمارے پاس بکس ہیں, اور جنرل نالج میں پھر ہم نے سائنس بھی لے لیا ہے, مطلب سوشل اسٹڈیز بھی اس کے اندر ہم نے انکلوڈ کر دیا, سب کو مطلب ہم نے جنرل نالج کا نام معلومات عامہ کا نام دے دیا, اس طرح کمپیوٹر سائنس کی جو بک ہے اور انگلش لٹریچر کی بک ہیں, عربی لٹریچر وغیرہ لینگویجز وغیرہ ہیں, عربی ادب ہے, یہ ساری بکس ہیں, تو اس کے طرح وہ صرف وہ سب چیزیں, تو وہ جتنی بھی بکس ہیں سب کو چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام بکس جو ہے نا وہ ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام کی نظر سے گزریں اور دار الافتاء اہل سنت میں تصدیق ہو, تاکہ یہ بات جو میں نے پڑھا کیا پڑھ رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیتوں سے پڑھانا ہے. تو سنا نہیں ہے کوئی بھی ایسا تعلیمی بورڈ جس میں دونوں طرح کے وہ ہمارا نام سننا یہ ہے نا کہ ضروری, لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ اس معاملے میں اور ہم کو امیر سنت کا یہ خاص سبق ہے, یہ خاص تاکید ہے کہ جو کام کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے, شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرنا نہیں ہے, دین کی خدمت ہو ہی اس وقت سکتی ہے جب وہ شریعت کے مطابق کریں, اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ دین کی خدمت وہ کس طرح کریں گے آپ. تو اس کی فیس بھی تو پھر نہیں, تو وہ میں نے وہ بتایا نہیں شاخوں کا, تو یہ تو سکتا ہے کہ بہت ساری شاخیں ایک وقت میں کھول لی جائیں اور ایک شور مچ جائے, لیکن شور اچھا بہت لگتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کا کیا ابھی ہو جائے, تو ہم نے ذہن یہ بنایا مشورہ یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے اسے 25 سفر المظفر آج اب دیکھیں, اب یہ 25 سفر المظفر تو قوم گنتی رہے گی, یہ شروع کر دی گنتی, ہاں کہ اعلان ہو چکے ہیں اگلا مہینہ ہے یا یہ چلا جائے گا یا ایک سال کے بعد آئے گا کون سا مہینہ ہے, تو یہ بھی انشاءاللہ دار المدینہ میں بتایا جائے گا کہ اسلامی مہینوں کی کیا اہمیت ہے اور اپنے طلبا کو یہ اسلامی مہینے حص کروائے جائیں گے, ان کو خالی جنوری فروری تو آتا ہوگا سب کو آتا ہے, لیکن اب بھی تمام تعلیم حاصل کرنے والے طلبا سے چاہے وہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی ملک میں پڑھتے ہوں کتنوں کو اسلامی مہینے آتے ہوں گے, انشاءاللہ دار المدینہ میں پڑھنے والوں کو آئیں گے انشاءاللہ. اس وقت 1431 چل رہی ہے, اس وقت 2010 سب کو یاد ہوگا لیکن 1431 یاد نہیں ہوگا, تو میں یہ دیکھے دونوں طرح مہینے باہر آئے یار, دونوں طرح مہینے باہر آئے, بارہویں تو پورے سال گزارنے کے بعد بارہویں تو منا ہی لیے سب نے, سب کو بارہویں منانی پڑتی ہے, تو وہ محرم الحرام, محرم الحرام کے بعد سفر المظفر ہے, اور 25 سفر اس حوالے سے کہ یہ جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں جو ہمیں ذہن ملتا ہے جو ہمیں ایک امیر سنت نے جہاں سے فیض لے کر ہماری تربیت کی ہے, وہ دربار وہ بارگاہ میرے آقا اعلی حضرت کی بارگاہ ہے, وہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت 25 سفر المظفر آپ کا یوم عرس ہے, اور تو 25 سفر مظفر کو انشاءاللہ عزوجل یہ دار المدینہ کا آغاز ہوگا, اور انشاءاللہ ابتدائی طور پر ہم اس کو عالمی مدنی وغیرہ فیضان مدینہ میں اس کا آغاز کریں گے, اور ابتدائی تین درجے فاؤنڈیشن ہے اس میں, فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر رکھا اس کو, فاؤنڈیشن میں یہ کہ جو بالکل بےچارے نہیں پڑھنا لکھنا جانتے تو لب آئیں گے اسے, نہیں پڑھنا لکھنا جانتے ان کو تھوڑا بیسک سکھانا تو پڑے گا نا, اس کے لیے ہم نے فاؤنڈیشن بنیادی ایک درجہ بنایا ہے جس میں ان کو وہ فاؤنڈیشن میں ان کو وہ تعلیم دی جائے گی تربیت دی جائے گی, اس کے بعد فرسٹ سیمسٹر ہے اس کے بعد سیکنڈ سیمسٹر ہے, تو یوں مطلب کہ اس کی ابتدائی اب یہ ابھی تک ہے, ہو سکتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن اور ایٹ دا ٹائم آف اوپننگ جو بھی کھلنے کا اور ایڈمیشن ہوا تو ہو سکتا ہے کچھ ذہن مزید بنے کھلے تو, لیکن اس وقت جو جس وقت آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس وقت تک کا تو یہی ذہن ہے کہ یہ دو تین درجے ہوں گے اور ایک لمیٹڈ ایڈمیشن ہوگا اور ہمارے ٹیچرز ہوں گے اساتذہ ہوں گے اور وہ ہم مطلب کہ کلوز آئی سے اپنا وہ سارا سسٹم دیکھیں گے اور انشاءاللہ گریج ویلی پھر اس کی ہم باب المدینہ کراچی میں پھر باب الاسلام میں حیدرآباد دیگر شہروں میں مرکز الاولیاء لاہور میں مدینۃ الاولیاء ملتان میں صدار آباد میں اسی طرح اسلام آباد پنڈی اور صبح خیبر پختونخوا کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کشمیر کی طرف جائیں گے بلوچستان کی طرف جائیں گے پورے ملک کے اندر پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بیرون ملک بھی برانچز کھلیں گی اس کے حساب سے انشاءاللہ تعالی اس کا جو سلیبس ہے جو نصاب ہے وہ مرتب کیا جائے گا ایک بہت بڑا ایک اس میں ایک ٹیم ورک ہے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں بہت سارے ذہن ہیں کچھ انٹرنل ہیں کچھ ایکسٹرنل ہیں سب مل جل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا اپنے ان مدنی ملنوں کو ایک ذہن دینے میں تعلیم دینے میں کامیاب ہو جائیں جو آگے چل کر اپنے ملک و قوم کے لیے دنیا بھر کے لیے کوئی ایک اچھے ایک مثالی ایک اچھا کردار والا مسلمان بن کر ظاہر ہو اور وہ اس کا انداز اس کا کردار اس کی تعلیم دنیا کی آنکھوں کو چکا چون کر دے گی یار یہ کیا ہے مایوسی نہیں ہے اداسی نہیں ہے کوشش کرنی چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں ہماری نیتوں کا ثواب اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما دے فیس کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عموماً تعلیمی اداروں میں فیسز کا سلسلہ ہوتا ہے دار المدینہ کی فیس کیا مقرر ہے کیا ضرورت ہے فیس کی سارے اخراجات اساتذہ کی سیلریز جب یہ ادارہ جو قائم ہو رہا ہے شعبہ یہ ہے ثواب کے لیے اور اس میں ثواب کا جیسے مدنی چینل ہے تو لوگ دے ہی رہے ہیں الحمدللہ روز کے 6 لاکھ سے زائد کے اخراجات مل ہی رہے ہیں تو چونکہ اس میں پیسے دینے والوں کو لگتا ہے کہ وہ ثواب ملے گا تو اسی طرح انشاءاللہ دار المدینہ چونکہ ہمارا عین شریعت کے مطابق اور اس میں جو پورا جو ہمارا نظام ہے وہ اسلامک کانسیپٹ ہے اور جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا جو آگے کا ہمارے جو مقاصد ہیں تو وہ پورا کا پورا ثواب پر ثواب کے حصول پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قائم ہو تو یہ فی سبیل اللہ ہوگا اور انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے جو عطیات ملتے ہیں مدنی ہیں تو اسی سے یہ شعبہ چلے گا انشاءاللہ یہ فی سبیل اللہ ہوگا سبحان اللہ ہاں بکس وغیرہ مکتبۃ المدینہ سے ہم چھاپ کر دے دیں گے مکتبہ اس کی کتابیں چھاپے گا اللہ نے چاہ تو اس کی کتابیں وغیرہ ہوں گی مکتبۃ المدینہ سے خریدی جا سکتی ہیں مدنی لباس ایک مدنی لباس آپ کے گھر کے ویسے مدنی لباس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بچہ آئے گا گھر سے تو بولو گے بیٹا یونیفارم اتارو اور وہ پہن لو وہ پہنے لٹکا ہے ایسا نہیں ہوگا وہ اس کا وہی لباس ہوگا کیونکہ جب ہم نے تعلیم یہ کر دینی ہے تو پھر وہ کیا اس کا لباس الگ اس کا لباس الگ تعلیم بھی ایک ہے تو لباس بھی ایک ہے جھگڑا ختم ہو جائے گا یونیفارم چینج جھگڑا تو ہونا ہی چاہیے جھگڑا چاہے ملک میں ہو شہر میں ہو یا کہیں بھی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے ماشاء اللہ بس یہ بھی یونیفارم پوزیشن ہے نا کہ آپ کہیں بھی آپ یونیفارم پوزیشن میں مبلک جہاں بھی ہے مبلک ہے تو ہماری ٹوٹل ہمارا یہ گھر کا لباس الگ تو دعوت کا لباس الگ تو وہ تو یہاں تو ایسا ہے کہ ڈنر کا لباس الگ ہے تو لنچ کا لباس الگ ہے منگنی کا لباس الگ ہے تو ولیمے کا لباس الگ ہے ارے اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے پھر اب کہتے مہنگائی ہو گئی ہے پورا نہیں پڑتا پورا کہاں سے پڑے گا چار چار لباس چار چار دعوتوں کے لیے سلوانے اور دعوت اسلامی میں آ جاؤ ایک ہی لباس ہے ولی میں بھیجا دلہا بننا ہے تب بھی ایک ہی لباس ہے باراتی بننا ہے تب بھی ایک ہی لباس ہے منگنی ہے تب بھی ایک ہی لباس ہے ولی میں تب بھی ایک ہی لباس ہے دولہا صرف ہار سے پہچانا ہے ہاں کھانا کھلانا ہے تب بھی ایک لباس ہے کھانا ہے تب بھی ایک ہی لباس ہے ہمارا تو دن رات کے ایک ہی لباس ہے مدنی لباس سبحان اللہ تو یہ مدنی لباس والے آپ بھی بن جائیے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ماحول سادگی دیتا ہے اللہ ہمیں سادگی قبول کرنے والا بنا دے تو ان شاء اللہ یہ بھی ہوگا مدنی منیا بھی ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ جب وہ محرم الحرام کی بات چلی ذو الحجہ کی بات چلی تو کچھ حج کا کلام سنا دو نا یار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زائروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، زائروں پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو، چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، ہم بھی چلتے جانے دو، گٹھریاں تو شاید امید کی کس جانے دو، سوکھی جاتی ہے امید جانے دو، بوندیاں لو کائے رحمت کی برس جانے دو، زائروں پاسے چند راکھو حوث جانے دو دیدے گل آر بھی کرتی ہے قیامت دل پر دیدے گل آر بھی کرتی ہے قیامت دل پر دیدے گل آر بھی کرتی ہے قیامت دل پر ہم فقیروں ہمیں پھر جانے دو ہم فقیروں ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو جانے دو دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو زائروں پاسے ادب رکھو حوث جانے جانے دو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند سوالات مزید مدنی منوں کے لباس کے حوالے سے, یونیفارم کے حوالے سے تو گفتگو ہوئی, جب مدنی منیوں کا سلسلہ ہوگا دار المدینہ میں بچوں کا تو ان کی یونیفارم کے بارے میں کیا ذہن ہے؟ آخر ان کو کیا بنانا ہے آپ کو؟ اگر آپ کو ان کو سنتوں کا پیکر بنانا ہے اور یہی آپ کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے اور ہے الحمدللہ, تو جس طرح طالب علم کا یونیفارم وہی ہے جو ایک پہننا ہے اس کو آگے, یہی لباس ہے ہمارا سنتوں والا لباس, سنتوں والا یہ سنتوں والا لباس ہے ہمارا, اور دعوت اسلامی کیا کہ اپنا ایک وہ پہچان ہے سب امام ہو یہ جو کچھ ہمارا انداز ہے, تو یہی مدنی منوں کا. تو اسی طرح جب اسلامی بہنوں کو آپ نے شریعت کے مطابق چلانا ہے, انہیں سب سے بنیادی چیز جس پر ایک یلغار ہے, جس کے مطلب اسلام کے ایک بہت ہی خوبصورت پیارا طریقہ کار ہے جس پر واقعی یلغار ہے اور اس کو مسلمانوں کو اسے دور ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ پردہ. تو ہم تو یہی ذہن رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ ہم یہ جو مدنی منیاں ہوں گی طالبات ہوں گی, کیونکہ وہ جو بھی آئیں گے وہ ہو سکتا ہے 8 سال کی ہوں, 9 سال کی ہوں, 10 سال کی ہوں, تو اگر ایسی آئیں گی یا جو بھی ہوں تو انشاءاللہ ہم تو ان کو شروع سے مدنی برقع پہنائیں گے انشاءاللہ. شروع سے ہمارا یہ ذہن ہے کہ مدنی برقع تو مدنی منا مدنی لباس پہنے اور مدنی منی مدنی برقع پہنے. تو اب اتنی اتنی شور سے چڑیا پہنا چاہیے نا, پینٹ گھٹنے سے اوپر کر دی کاٹ کاٹ کے اور اس پر بھی وہ شرٹ ان کروا دیا, اوپر سے ٹائی لگا دی ہے اور بکیا بچا تو سر کے وہ ٹوپی پہنا دیا, یہ پورا بنا کے بھی تو قوم بھیجتی ہے نا یار. اور لڑکیوں کا یونیفارم جو ہے وہ سب کو پتا ہے پردہ کتنا ہے ان کے یونیفارم میں. تو پٹا کا وہ دو پٹا بنا دیا ہے, دو پٹے کا ایک پٹا بنا دیا بس وہ ان کا یونیفارم ہو گیا. تو ڈیفینیٹ کہ اب ہمارا ایک اپنا کانسیپٹ ہے اور مطلب بالکل جب با پردہ بنانا ہے با شرح بنانا ہے اسلامی بہن کو تو اس کو ابھی سے اس کا ذہن ہونا چاہیے. کیونکہ اب اسلامی بہن جو اس ایج پر چلی جاتی ہے 15 سال 18 سال 20 سال اب اس کو ذہن دو تو اس کو جھجک بہت ہے, شرم بہت ہے, اس کے لیے رکاوٹیں بہت ہیں. شروع سے ایک انشاءاللہ تعالی بہت خوبصورت با حیا سنتوں کا پیکر اور جس کو آپ پڑھا لکھا کہتے ہیں وہ ایک ایسا انشاءاللہ معاشرہ ڈیولپ ہوگا. کیونکہ میں اپنے نزدیک سیدھی باتیں تعلیمی یافتہ جس کو کہیں تو وہ ایک عالم و مفتی تعلیمی یافتہ ہوتا ہے. یعنی ہمارے تعلیمی یافتہ وہ منسوخ کہتے ہیں جو اچھی اکاؤنٹیبلٹی جانتا ہو, انگریزی پھڑ پھڑ بول لیتا ہو, یہ سب کچھ کر لیتا ہو, دیٹ از کال وہ ایک مطلب ایجوکیٹڈ تعلیمی یافتہ ہے. مگر قرآن درست نہیں پڑھ سکتا ہو, اس کو فرض کا واجب کا علم نہ ہو, یہ ساری نہ ہو, تو اس کو تعلیمی یافتہ ہونے نہ ہونے کے حوالے سے ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ایک عالم اگر انگریزی نہیں بول سکتا تو معاذ اللہ عالم تعلیمی یافتہ نہ رہا, لیکن ایک انگریزی بولنے والا قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا پھر وہ تعلیمی یافتہ ہے. یہ تقسیم کس نے کی ہے یار؟ یہ کون ہے جو تقسیمیں کرتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, میں جانتا نہیں اس کو وہ ہے کون. تو یہ تقسیم کر دے کہ اگر عالم ایک مولانا ایک مذہبی آدمی انگریزی نہیں پڑھ سکتا تو وہ تعلیمی یافتہ نہ رہا, اور ایک انگریزی بولنے والا انگریزی پڑھنے والا انگریزی لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتا مگر وہ تعلیمی یافتہ ہے. یہ میری سمجھ میں تقسیم آتی نہیں ہے, نہ میں ان کو جانتا ہوں یہ کرتا کون ہے, مگر وہ جو بھی یہ تقسیم کر رہا ہے قوم چل انہیں کے پیچھے رہی ہے. میجورٹی یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میری بات سے میرے مدنی چینل کے ناظرین کو اتفاق ہے تو وہ پلیز میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, مدنی التجا کرتا ہوں کہ اس کو ختم کریں. لینگویج ہونا کچھ اور بات ہے, انگلش لینگویج ہونا کچھ اور بات ہے. لینگویج ایک الگ چیز ہوتی ہے, انگریزی زبان ایک الگ چیز ہے, فارسی زبان ایک زبان ہے, لیکن کلچر الگ چیز ہے, زبان الگ چیز ہے. زبان ایک الگ چیز ہے, کلچر الگ چیز ہے. زبان کا تذکرہ چلا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں آپ نے یہ ذہن دیا تھا کہ دار المدینہ میں جو بھی طلبہ طالبات آئیں گی تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیگر علوم بھی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اسی میں انگلش لینگویج کا بھی ذکر ہوا, کمپیوٹر سائنسز کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا, تو یہ بات تھوڑا سا سمجھنے کی ہے کہ انگلش لینگویج سیکھنے میں کمپیوٹر سیکھنے میں ثواب کا عمل دخل کیسے؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کر دی کہ شریعت کے مطابق سیکھنا ہے اور اچھی نیتوں سے سیکھنا ہے, وہ ایک بہت بیسک کانسیپٹ میں نے بیان کیا. اللہ دیکھیں یہ ہے کہ ہمیں جو علوم سیکھنے, جیسا میں ایک عوامی آدمی ایک عام ہوں, میں عالم نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ایک عوامی آدمی ہوں, ایک عوام ہوں. اب میں نے مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے فرض میری جو مجھ پر جو علم فرض ہے وہ فرض علم سیکھنا ہے. اب وہ فرض علم یا واجب علم جو کچھ مجھے سیکھنا ہے وہ اردو میں ہے, وہ فلاں زبان میں. اب میں ظاہر ہے میری نیت کیا ہے کہ میں اپنے اوپر موجود علم ہے, اب مجھے سب سے پہلے ایک اہل علم مسلمان بننا ہے, ذی علم مسلمان بننا ہے, جاہل نہیں رہنا. یہ تو تیرا جاہل نہیں رہنا, ذی علم مسلمان بننا ہے. اس کے بعد ایک ہے کہ میں اپنے اوپر سے جاہل ہونے کا ٹائٹل ہٹاؤں, اور جاہل ہونے کا ٹائٹل ہٹانے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے فرض علوم کا آنا. اگر فرض علوم نہیں آتے تو اس کے اوپر سے یہ ٹائٹل نہیں آ سکتا. یہ سب میں نے آپ سے جو سیکھا ہے دارستہ اور جو سیکھا ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں, جہاں میری غلطی ہو وہاں میری آپ اصلاح فرمائیے گا. تو اب یہ چیز ہو گئی, تو اب وہ چیز جو مجھے سیکھنی ہے وہ ان زبانوں میں موجود ہے, تو اب میں وہ زبانیں سیکھتا ہوں تاکہ میں ایک ذی علم بنوں, اپنے فرائض واجبات اپنی نماز اپنے روزے اپنی طہارتوں کو میں درست کر سکوں, اپنی عبادات کو درست کر سکوں. اب آئے معاملات کو درست کرنے کا علم بھی کتابوں میں موجود ہے, جس کو تجارت کہتے ہیں آپ, اجارہ کہتے ہیں. یا تو میں کہیں نوکری کروں گا یا میں کسی کو نوکر رکھوں گا, یا تو میں اپنا کاروبار کرتا ہوں یا کسی کاروبار کرنے والے کے ساتھ, یا میں پارٹنرشپ کرتا ہوں شراکت کرتا ہوں, یا میں سلیپنگ پارٹنر بنتا ہوں انویسٹمنٹ کرتا ہوں مداربت کرتا ہوں اشتراک کرتا ہوں, یہ جو بھی کچھ کرتا ہوں جس کو آپ مطلب سول پروپرائٹرشپ کا نام دے دیجئے, پارٹنرشپ کا نام دے دیجئے, سلیم پارٹنر کا نام دے دیجئے. یہ جو مطلب ہمارے یہاں عموماً جو کالجز اور اسکول کے اندر جو کامرس کے نام پر اور یہ اکنامکس اور اس کے نام پر اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر جو پڑھایا جاتا ہے, مطلب یہ سب چیز اسلام میں موجود ہے. کتاب البیوع بہار شریعت کا ایک گھر میں حصہ ہے, اتنا بڑا حصہ ہے, سب موجود ہے. ٹھیک ہے, کتاب البیوع یعنی کہ تجارت کا بیان. اب آگے جائیں تو اجارے کا بیان ملتا ہے کہ بھائی آپ نے اچھا پھر میں نے گھر لینا ہے, گھر بیچنا ہے, جو معاملات ہیں معاشرے میں رہنے کے لیے. اسلام میری ساری رہنمائی کتاب کے اندر کر رہا ہے. اب یہ سیکھنے کے لیے ظاہر ہے مجھے وہ زبان آنی چاہیے, وہ اردو میں ہمارے یہاں موجود ہے تو میں اردو سیکھ رہا ہوں کہ میں یہ صرف کچھ کر سکوں. اب یہ سب کر رہا ہوں تاکہ میں ایک فن سیکھ سکوں, ہنر سیکھ سکوں, اور وہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں, اپنا پیٹ پال سکوں. ایک معیشت ہے, اس معیشت کو کیسے چلانا ہے, یہ ساری چیزیں بکس کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے میری نیت کیا ہے, میری نیت یہ ہے کہ میں اپنا فرض, اپنا واجب علم جو مجھے سنت مستحبہ جو علوم ہے وہ بھی میں سیکھوں, ساتھ ہی ساتھ علم اور ہنر سیکھوں, علاج و معالجے کے معاملات ہیں وہ سیکھوں, جس جس کی ضرورت ہے وہ سیکھوں, اور جو معاشرہ چلانے کے لیے جو چیز ضرورت پڑتی ہے وہ سیکھوں. اور اس کے لیے یہ کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا, ماں باپ کی خدمت کروں گا, محتاجی سے بچوں گا. وہ مشہور ایک روایت ہے, آپ نے سنی ہوگی پڑھی بھی ہوگی, کہ ایک شخص کو دیکھا صحابہ کرام نے کہ وہ طلب قصب معاش کے لیے چلے, تو عرض کی گئی کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں ہوتا تو کیا بات تھی. اس طرح میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے آپ کو محتاجی سے بچانے کے لیے, بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, ماں باپ کی خدمت کے لیے, محتاجی سے بچنے کے لیے اگر کرتا ہے تو یہ مجاہد کی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, حالانکہ وہی تجارت کے لیے جا رہا ہے نا, وہی تجارت کے جا رہا ہے. اور آگے کچھ اس طرح کا مضمون ہے ارشاد کے, اگر یہ تکبر کے لیے اور اس طرح چیزوں کے لیے اگر یہ کسب کرتا ہے, مال کماتا ہے, تو یہ شیطان کے راستے میں. دیکھیں نیت کے بدلنے راستہ وہی ہے, نیت کے بدلنے سے حکم تبدیل ہو گیا, نیت بدل کے حکم تبدیل ہو گیا. اب میں اگر یہ سیکھ رہا ہوں, مگر جو سیکھ رہا ہوں وہ ہو شریعت کے مطابق, جس سے سیکھ رہا ہوں اسے سیکھنے کی شریعت اجازت دے رہی ہو, اور جو سیکھ رہا ہوں وہ سیکھنے کی شریعت اجازت دے رہی ہو. سب سے پہلے شریعت ہے, اسی کا حکم ہے, یہی مقدم ہے, قرآن و حدیث ہی سب سے پر ہم لوگ نیچے ہیں, ہم لینے والے یہ یہاں سے جو آئے گا وہی لیں گے. تو یہ عرض کرنے کا میرا مقصد تھا کہ دیگر زبانوں کے حوالے سے اس طرح مطلب یہ لیں گے. تو میں نے الحمدللہ وضاحت جو میں ابھی آپ کو کی, یہ وضاحت ہم نے دار الاسلام المفتیان کرام کے بھی میں نے سامنے رکھی تھی کہ یہ سارے تاکہ ہمارا یہ سیکھنا سکھانا دار المدینہ پڑھنا پڑھانا یہ سب ثواب بنے. اس کے اندر جو اسلامی بھائی اپنے مدنی عطیہ دیں گے, ڈونیشن دیں گے, ان کا دینا ثواب بنے. تو یہ انشاءاللہ طلبہ طالب علم جو آئیں گے ان کو ہی نیتیں دی جائیں گے, اور میں تو ان کے جو والدین اور سرپرست ہیں ان کو تو یہ بالکل میری مدنی دی جائے کہ آپ اپنے بچے کو عالم بنائیے, کیونکہ دار المدینہ ایک لائک بریج ہے. کیونکہ ہم مدرسۃ المدینہ سے مدنی منا چلے گا, اب اس نے حص کیا, اس کی 8 سال کی عمر ہے, 10 سال کی عمر ہے, 12 سال کی عمر جو حص کیا, اب حص کرنے کے بعد اب ایک ڈیوریشن ایسا ہے اس کی اس وقت کے, نہ وہ کہیں مصلی سنا سکتا ہے بالغ نہیں ہے, نہ وہ امامت کے اس پوزیشن میں نہیں ہے, نہ اس کو درس نظامی میں یوں داخلہ ملے گا, ایسی پوزیشن ہے. اب وہ 3-4-5 سال جو اب اس وقت اس میرے آنے والے مستقبل کے یہ جو 5 سال ہیں یہ اتنے کریجول ایئرس ہیں, اور اتنے مطلب کہ ماں باپ کے لیے بھی تھوڑے پین فل ہوتے ہیں یہ بھی, کیونکہ یہ ایک بچے کی بالکل وہ ابھرتی عمر ہوتی ہے, شرارت ہوتی ہے, خواہشات ہوتی ہیں, بہت کچھ اس وقت ہوتا ہے. اس وقت یہ جو ایج ہے نا 8 سال سے لے کے 15 سال کے اندر اسی کو دبوچنا ہے, اور اس وقت اس کے اندر وہ چیزیں انجیکٹ کرنی ہیں, وہ چیزیں ڈالنی ہیں کہ یہ اس کو اسلام کے جو پرنسپلس ہیں, اسلام کے جو اصول ہیں وہ قبول کرنے کا اس کے اندر ایسا جذبہ اور ایسا حوصلہ ہو کہ بس وہ کر جائے. یہ مطلب یہ دار المدینہ ہے جو اس وقت اس کی اس طرح کی تربیت کرے گا اور اس کو یہ ساری تعلیم بھی دے گا. یہی تعلیم کے نام پر ماں باپ اٹھا کر پھر ہمارے مدنی منع کو پیرس کا پپو بنا دیں. ہم کہتے ہیں ہمارا مدنی منا یہ مدنی منا رہے اور پھر مدنی مبلک بنے, مبلک دعوت اسلام بنے, اسلام کی اور دین کی خدمت کرنے والا بنے. اب جب دار المدینہ سے پڑھتے پڑھتے پھر آپ یہ سیدھا سیدھا آپ کا انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں ہی آ جائے گا. تو جامعہ میں جائے گا تو اولا سے سٹارٹ لے گا یا اس کو کچھ دار المدینہ کی تعلیم کا ایسا بینیفٹ بھی؟ آپ کو میں نے وہ سلیبس جو نصاب بیان کیا کہ ہم اس میں صرف بھی پڑھا رہے ہیں نحو بھی پڑھا رہے ہیں جو آپ کی درس نظامی کے بیسک گرامرز کہلاتی ہیں جی ٹھیک ہے وہ پڑھا رہے ہیں اور یہ فقہ پڑھا رہے ہیں جی فیضان بنیادی فرض علوم میں پورا فیضان اسلام ایک پورا ہمارا ایک سبجیکٹ ہے اس کی پوری بک الگ بن رہی ہے اور اس کے الگ الگ پورشن بن رہے ہیں کہ فیضان اسلام میں عقائد کی کتاب الگ بن رہی ہے معاملات کی کتاب الگ بن رہی ہے اخلاقیات کے معاملات الگ بن رہے ہیں پھر اس کی تقسیم کے ساتھ چل رہے ہیں اور کام ہوا ہوا ہمارے اکابرین ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو مطلب کمپائل کرنا ہے پھر اس کے اندر کچھ آپ نے موجودہ حالات اور معاملات کی طرف سے کچھ نہ کچھ بنانی ہے تو وہ یہ سارا سیکھ سکھا کر چونکہ یہ ہمارے کل 6 سیمسٹر ہیں 6 درجے ہیں فاؤنڈیشن کے علاوہ 6 سیمسٹر ہیں ہاں فاؤنڈیشن کے علاوہ 6 سیمسٹر ہیں اور 6 مہینے کا 1 سیمسٹر ہے 1 درجہ ہے تو یہ 6 درجے ہوں گے یہ 6 درجے میں انشاءاللہ اس کو اتنا مطلب اس کو پڑھانا ہے کہ اس سے انشاءاللہ عز و جل جامعۃ المدینہ کے 3rd درجے میں سالسہ میں انشاءاللہ اللہ داخلہ مل جائے گا کیونکہ سالسہ تک داخلے کے لیے کیا کیا اس کو اس وقت تک علم آ جانا چاہیے یا کون کون سی کتابیں پڑھ لینی چاہیے ہم نے وہ نصاب جامعۃ المدینہ ہی سے لیا ہے جامعۃ المدینہ بھی ہمارا ہے مدرسۃ المدینہ بھی ہمارا ہے منا بھی ہمارا ہے سب کچھ ہمارا ہی ہمارا ہے تو اس کو وہ لیا ہے اور یہ جامعۃ المدینہ والوں نے ہم کو نصاب دے دیا مجلس نے کہ آپ اس کو اتنا پڑھا دیجئے اب بچے کی اس میں صلاحیت بھی ڈپینڈ کرتی ہے اس کی قابلیت ڈپینڈ کرتی ہے ماں باپ کی توجہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کو دار المدینہ کے باہر کیا انوائرمنٹ ملتا ہے پھر گھر میں بیٹھ کر اس کو استاد صاحب نے جو ذہن دے کر بھیجا ہے اس ذہن کے اگینسٹ ذہن مل رہا ہے یا اس ذہن کے مطابق ذہن مل رہا ہے دیکھیں دونوں الگ الگ ہیں وہ دو مدرسے ہیں گھر کا مدرسہ الگ ہے دار المدینہ الگ ہے لیکن میرا یہ حسن ذہن ہے کہ دار المدینہ کا جیسا کہ کانسیپٹ میں نے بیان کیا تو کانسیپٹ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس دار المدینہ میں جو اپنے مدنی منوں کو اپنے بچوں کو داخل کروائے گا ڈیفینیٹ میں سمجھتا ہوں میرا حسن ذہن ہے کہ ان کے سرپرست اور ان کے والدین کا اپنا ذہن مذہبی ہوگا اسلامی تعلیم کے مطابق ہوگا اور وہ اپنے بچے کو سنتوں کا پیکر بنانا چاہیں گے گھر کا ماحول دعوت اسلامی کا ماحول ہوگا مدنی ماحول ہوگا ان کی سوچ مدنی ہوگی اور اس کانسیپٹ کے تحت وہ دیں گے اور انشاءاللہ عز و جل گھر میں بھی پھر ان کو وہی امید ہے کہ ماحول گھر میں بھی ان کو وہی ذہن دیا جائے گا ماشاءاللہ اور پھر اگر فار ایگزامپل کہ نہیں ذہن بن رہا ماں باپ کا کہ ہم اپنے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے حوالے سے وہ اسی کو مطلب کہ سمجھتے ہیں وہ اسکول ہی پڑھانے کا ذہن ہے تو دار المدینہ کا یہ مطلب کہ وہ نصاب ہم کوشش کریں ساتھ اس کے مطابق بنے کہ اس کو کم از کم اتنی تعلیم دے دی جائے اس کو اتنے سبجیکٹس پڑھا دیے جائیں اور اس حد تک پڑھا دیے جائیں کہ وہ دار المدینہ سے فارغ ہونے کے بعد کسی بھی جگہ پر 8 کا ایگزام اپیئر کر لے داخل دے دے اور امید ہے کہ اس کو 9th میں 8 کا ایگزام دے گا تو 9th میں ایڈمیشن ملے گا نا نہیں 8th کا ایگزام دے کر آئے گا آٹھویں تک کے لیے پریپئر کر دیں گے کہ اس کو 8th کا ایگزام لے لیا جائے صحیح اور 9th کو چلا 9th کے اندر وہ ایڈمیشن لے سکے یہ ہمارے مطلب کے ذہن ہے ماشاء اللہ اب دیکھیے اس میں یہاں ایک اور کانسیپٹ ذہن میں آ رہا ہے کہ اب دو راستے تو گویا کے ہیں کہ ایک تو اسکول کا بھی ہے اور ایک روٹ آپ بتا رہے ہیں جو جامعۃ المدینہ کی طرف جا رہا ہے اب کوئی تو ظاہر آپ نے میجر جو امفیسس کیا ہے جو میجر آپ نے جس کو فوکس کیا ہے زور دیا ہے جس پر وہ جامعۃ المدینہ ہی سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ نے جیسے فرمایا بھی ہے کہ ہمیں جامعۃ المدینہ کا جو ہے ذہن بھی ہمارا یہ ہے مقصد بھی ہے تو آخر ایک والدین کو کیا لالچ ہو کیا ان کے مطلب کیا ان کے فوائد ہیں اخروی اور دنیاوی کہ اگر وہ جامعۃ المدینہ والے روٹ پہ اپنے مدنی منع کو چلاتے ہیں ان کا بچہ عالم بنتا ہے اس طرف جاتا ہے تو ان کو کیا مطلب فوائد حاصل ہوں گے کہ ظاہر ہے جب فوائد سامنے آئیں گے تو دل بھی رغبت کرتا ہے اس طرف تو تھوڑا اس طرف بھی وہ نقصان تو بتائے نا تو میں فوائد بتاؤں سبحان اللہ یہ ہمارے ساتھ نعت خواں بیٹھے ہوئے ہیں جی جی یہ درس نظامی کیے ہوئے جامعۃ المدینہ سے ہم نے درس نظامی کیا ہے ماشاء اللہ، ہماری کوئی تحصیل ہے ماشاء اللہ، کیا کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کھاتے پیتے کماتے ہیں اپنا ہے سب کچھ، اللہ کا شکر ہے، ناتے بھی پڑھتے ہیں، روتے رلاتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، پڑھا بھی ہے، کام کاج بھی ہو رہا ہے، اور وہ ایک عالم ہونا اور ایک وہ علم حاصل کرنا، وہ بھی یہ ساری منزلیں جہاں تک یہ ابھی تک طے کر چکے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے مدنی عالم ہیں بلکہ دارالفتاء میں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے، تو مطلب آپ ہیں ٹھیک ہے، آپ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ دونوں کی بھی مطلب ایک تعلیم ہے، آپ بھی ماحول میں، آپ ابھی لیکچر کہیں دے کر آ رہے ہیں، آپ بھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کا اپنی جو فیلڈ ہے وہ ایجوکیشن فیلڈ ہے، تعلیم وہ لیکچر دیتے ہیں آپ، یہ ہمارے انجینئر ہیں، کیا آپ انجینئر بن گئے، آپ یہ ماحول لیا یہ لے لیا، کیا فرق پڑ گیا بھائی، کیا مطلب کیا دنیا میں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، گھر نہیں مل رہا، چھت نہیں مل رہی، تو وہ آٹا تبدیل ہو گیا چاول، تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اپنی سوچ ہے جو اس کو کنورٹ کرنا ہے، ہم نے اسلام کا گیٹ اپ لے کر، اسلام کا تشخص لے کر، سنت و برا لباس لے کر، اور اپنی بیسک تعلیم اسلامی وہ لے کر، عقائد فرائض واجبات لے کر، یہ سارے علوم شریعت کے مطابق ہیں لے کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، الحمدللہ روزگار تار ساری چیزیں ہمارے سامنے، اخروی لحاظ سے ایسا کیا مطلب یہ میں کہا تھا، فتح و رضویہ کا ایک جزیہ ہے جو میں نے پڑھا تھا، وہ مل نہیں رہا تھا، یہ فتح رضویہ 22 جلد مخرجہ تخریج شدہ ہے، 215 پر اعلیٰ حضرت نے مدنی پھول دیا، یہ مدنی پھول میرے مدنی چینل کے ناظرین جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا سوال کا جواب بھی یہاں ہے، اگر یہ پھول اپنا لینا تو پرابلم انشاءاللہ سالو ہو جائے گا، میرے اعلیٰ حضرت کا یہ مدنی پھول ہے، بچپن سے جو عادت پڑتی ہے کم چھوٹتی ہے، سبحان اللہ، ہم اپنے آنے والی نسل کا بچپن سیکیور کر رہے ہیں، بچپن سیکیور ہونے کے سبب انشاءاللہ جب بچپن ہی سیکیور ہو گیا مطلب کہ بنیاد اچھی ہو گئی، اپنے والدین اپنے بچوں کے آگے کے لیے جو کچھ سوچتے ہیں ہم بھی سوچ ہی رہے ہیں، اب جن کو ہماری سوچ پر اعتماد ہے ہمارے اس کام سے متفق ہیں کہ ہاں یار واقعی جو کہہ رہے ہیں یہ کانسیپٹ پراپر ہے، تو وہ دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا تو اپنے نابالغ بچوں کو ایسی ناپاکیوں سے نہ روکنا، یعنی جہاں خلاف شرع عمل، پورا فتویٰ ہے لیکن یہاں ایک نہ روکنا جہاں خلاف شرع عمل ہوتے ہوں، جہاں پر مطلب کہ اسلام کے خلاف معاملہ ہو، بے حیائی ہو، فحاشی ہو، بالکل اللہ اور اس کے رسول کی کھل کے نافرمائی جہاں ہوتی ہیں، اس طرح پورا فتویٰ موجود ہے، لیکن یہ عین میں اعلیٰ حضرت نے اس طرح مدنی پھول دیا ہے، تو نہ اپنے نابالغ بچوں کو ایسی ناپاکیوں سے نہ روکنا، ان کے لیے معاذ اللہ جہنم کا سامان تیار کرنا، تو خود سخت گناہ میں گرفتار ہونا ہے، تو ہم تو یہ بچپن ہی سے مدنی منع ہوں یا مدنی منیا ہوں ان کا مستقبل سیکیور کرنے کے لیے، کہ سب سے بڑا مطلب جو ایک پین ہے ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ کمائے گا کیا، جو بالکل جو ہے اب اس سے اگر آپ کو انکار ہو تو کر دیجئے گا، کمائے گا کیا، تعلیم بنا روزگار کمائے گا کیا، تو جو مطلب کہ جنہوں نے یہ ماحول اختیار نہیں کیا ہوتا، مذہبی جو سنت و برے انداز میں نہیں ہوتے، تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، جائیے بے روزگاروں کی ایوریج نکالیے، ساری دنیا بے روزگاری کو رو رہی ہے، روزگار نہیں ہے، بڑے بڑے اکنامیکل کنٹریز جو ہیں جن کی اکنامکس، جن کی ٹریڈنگ، جن کی تجارت کو لوگ مانتے ہیں، وہاں بے روزگاری اپنے بام عروج پر ہے، ڈکیتیاں بڑھ گئیں، چوریاں بڑھ گئیں، سب کچھ یہ جو بڑھا یہ کیا ہے سب کچھ، تو یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق ہمارے مقدر کیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، ہمیں جو پابند کیا گیا ہے نا ہم وہ کریں، ہم ایک بات جانتے ہیں، بندے ہو بندے بن کر رہو، تو ایک حال آگ رہا بندے ہو بندے رہو، ہم بندے ہو بندے بن کر رہیں، اور اللہ اس کے رسول نے جو کچھ ہمیں احکامات دیے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، اس نے پیدا کیا، اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، وہی موت دینے والا ہے، تو ہم دنیا میں آئے، اس نے ہم کو پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، جو زندگی گزارنے کا حکم دیا، جو زندگی گزاریں وہ موت دے گا مر جائیں گے، وہ اٹھائے گا ہم اٹھنا ہی ہے، ہمیں قبر میں جانا ہی ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہی ہے، قیامت کے معاملات ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق دنیا گزاری، اللہ کی رحمت سے اس کی رضا پر موت آ گئی، اللہ کی رحمت سے اس کی رضا قبر میں مل گئی، اسی کی رحمت سے اس کی رضا سے قیامت کے دن اٹھے، اور اس کی رحمت سے اس کے عرش کے سائے میں جگہ مل گئی، اس کی رحمت سے بے حساب جنت میں چلے گئے، اپنے کو کیا مسئلہ کیا یار؟ یہ ہے نا، مطلب پیدا ہوئے یہاں وقت گزارا، وقت گزارا، آگے کی تیاری کرنی ہے، ایک وقت آئے گا ڈیوٹی آف ہو جائے گی، کام ختم ہو جائے گا، چلو بھائی مر جائیں گے، دنیا تو جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے، مر جائیں گے، مر گئے، اب ہمیں اتار جانا جائے گا اس جگہ جہاں ہم نے وہ سفر طے کرنا ہے، یہ جب پھر آگے جانا ہے، وہ میشر میں اٹھنا ہے، یہ جب ہم سفر کرتے ہیں نا اس وقت بڑا یہ ذہن بنتا ہے کہ یہ مطلب کہ آئے یہ جہاز میں بیٹھے، جہاز لے گئے بادلوں میں چلے گئے، اب وہاں لے کے جائے گا جہاں ہم نے تو اپنا زندگی کا وہ دیگر معمول گزارنا ہے، پھر وہ ساتھ وہ ایئرپورٹ آتا ہے، وہ امیگریشن آتا ہے، وہ سارا وہ ایسا دنیا قبر آخرت اور یہ سب کتاب، ایسی منظر کشی ہوتی ہے ٹریولنگ کے اندر، ایسی منظر کشی ہوتی ہے کہ یہ اترے نہیں، یہ سامان چیک ہوگا، اب سامان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، سامان ہی نہیں ہے تو ڈر ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، جیب میں بھی کچھ نہیں ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ ٹی ٹی بجے گی، نہ پومبو بجے گا، نہ وہ چیکنگ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ نکلتے نکلتے نکل نکلتے اگر وہ کاغذات بھی پراپر ہے اس ٹائم لگانے جاؤ بھائی، جیب میں کچھ ہوا تو تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا، ہلکی پھلکی سی تھوڑی سی وہ نکالو چیکنگ کرو، وہ تھوڑا پین فل ہوتا ہے، پھر اگر بیگ لگیج ہے تو اور تھوڑا سا مطلب مسئلہ ہوگا، یہ کھولو یہ کھولو، نکل آئی وہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھنسے، پھر اگر آگے جاؤ تو اتنا بڑا بیگ وہ بیلٹ سے نکلا ہے لگیج، اب وہ اس کا چیک الگ کراؤ، یہ سب اتنی مطلب کہ او پھر یہ سامان ہوتا ہوتا، پھر نکلے نکلے نہیں نکلے تو جاؤ بھائی، اور اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو بند کر دیں گے، اب یہ ساری چیزیں جو یہ سفر کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ سب کیا ہے یار، غور کرے، وہاں جانا ہے، وہ جو امیر سنت کا رسالہ ہے نا، وہ پل صراط کی دہشت، اس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پل صراط سے وہ لوگ تیزی کے ساتھ گزرے جو ہلکے پھلکے ہیں، اب ہلکے پھلکے بنے کیسے، مطلب تیاری وہاں کی ہوگی نا تو ہے وہاں کا سفر، ہے وہاں کی زندگی، ہے وہاں کا جینا، جہاں موت نہیں ہے، جینا وہاں کا جہاں موت نہیں ہے، یہاں تو موت ہے، یہاں تو مرنے کے لیے جی رہے ہیں، تو مرنا ہی مرنا ہے، اور وہاں جینے کے لیے مرنا ہے، تو مریں گے پھر اس کے بعد زندہ ہونا ہے، اٹھنا ہے قیامت کے دن، حساب ہے وہاں کا، اکاؤنٹیبلٹی ہے، ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن نوٹ اکاؤنٹیبلٹی، اینڈ ٹمورو از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی نوٹ ایکشن، آج عمل کا دن ہے، عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، قرآن حدیث میں بیان کیا ہے، فقہ میں بیان کیا ہے، اور اسی پر عمل پیرا کراتی ہے دعوت اسلامی، یہ پورا جو میں آپ کو یہ پورا سفر طے کراتی ہے، وہ ہوتے نا ملتے ہیں کہ آپ کا سفر آرام دہ نہیں، یہ سب تو ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے، اللہ نے چاہا تو یہاں کا سفر بھی با مقصد گزرے گا، اللہ نے چاہا تو اس کے آگے بھی آسانیاں ہو جائیں گی، اللہ نے چاہا تو اپنی اللہ کی رضا سے اس منزل کو پا لیں گے جس کو ہم جنت کہتے ہیں، جنت الفردوس، اللہ کی رضا کے صدقے میں، اللہ کی رحمت کے صدقے میں، اور جنت الفردوس کو پائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے مل، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، وہ جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ غالب وہ عالم ہی، عالم ہی سے تو جہاں کی رونق ہے، جہاں کا رنگ ہے، عالم ہی تو کچھ بھی نہیں، اگر باپا تو فرماتے ہیں مجھے علماء کا یہ قول بہت پسند ہے اور سمجھ میں آتا ہے، باپا تو بس قول پر قربان ہے کہ عالم انسان ہے بھائی صاحب، یہ مطلب جو والدین یہاں داخل کرائیں گے ان کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے گا، سائنس نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے, اور نیک اولاد بنانے کے لیے نیک ماحول میں دینا پڑے گا. نیک اولاد بنتی کدھر ہے یہ دیکھ لیجیے, سبحان اللہ. جیسی فیکٹری ہوگی, جیسی مشین ہوگی, ویسی پروڈکشن نکلے گی. تو اگر نیک اولاد بنانا ہے تو نیکیوں بھرا ماحول ہو, سنو تو بھرا ماحول ہو, اور امیل سنن جیسی تربیت گاؤ, سبحان اللہ. پھر دیکھیے آپ کی انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی اور عزت اور وقار کا سبب بنے گی آپ کی اولاد. اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب کے صدقے میں ہم اللہ سے اس سے زن رکھتے ہیں, اچھا گمان رکھتے ہیں, وہ اپنے کرم سے ہمیں اچھا کر دے, ہماری نسلوں کو اچھا کر دے. یہ دار المدینہ کا تھا, انشاءاللہ امید ہے دار المدینہ میں آپ سنبھال نہیں سکیں گے اتنا, کیونکہ پڑھانا سب کو ہے انشاءاللہ. ضرور کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عدن مکالمے میں جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کے اس عام ترین شعبے دار المدینہ کے حوالے سے جو معلومات ملی اس کو ضرور یاد رکھیے, دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ اس زندگی کا بھی لطف اٹھائیں گے, اور اللہ نے چاہا تو وہ زندگی بھی پر لطف رہے گی. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سروت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, غوثِ اعظم امام التقا والنقا, غوثِ اعظم امام التقا والنقا, جلوہِ شانِ قدرت لاکھوں سلام, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت قدسی کرے ہاں رضا, مجھ سے خدمت قدسی کرے ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام, فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے, فیض سے جن کے لاکھوں ایمان میں سجے, میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمعِ عزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام.